الحلال بین والحرام بین بینہما سبحان. تقوا کا تقاضا وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے, شبہات سے بچو. پرسنل لیول پر در حقیقت اس حدیث کا اطلاق ہوگا, لیکن لیگل پہلو اس کے بالکل برعکس ہے. جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے, وہ جائز ہے, وہ مباح ہے. اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں, اس میں آپ میجورٹی کی گنتی سے بھی قانون بنا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. بھائی دو پرمیسیبل چیزوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے نا, تو نو ہار, ریفرینڈم کرا لیں, ووٹ کاؤنٹ کر لیں, کوئی حرج نہیں. سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر میں فرض کیجئے آج کل دعوت افطار کا کوئی اہتمام کرنا ہے, اب اس میں ڈرنک کیا پیش کی جائے؟ ایک چیز ختم, شراب باہر, کتاب و سنت کی روح سے آرام. اب سیون اپ رکھا جائے یا کوئی جو ہے روح افزا شربت رکھا جائے یا کوئی اور چیز رکھی جائے, اب یہ سب مباح ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ ووٹ سے بھی ہو جائے تو کون سا حرج کی بات ہے؟ جدھر زیادہ رائے ہو بھائی طے کر لیجیے, کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ بھی حلال, یہ بھی حلال. تو یہ دو پہلو جو ہیں سامنے رکھیے کہ ایک ہے تقویٰ کا پہلو کہ جو مشتبہات ہیں جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اسے بچو, وہ اس حدیث کا موضوع ہے. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَاتِ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَاتِ تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تقویٰ ہے, فقط استبرا تو اس نے تو برات حاصل کر لی, فقط استبرا تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا. یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا طرز عمل ہوگا. تقویٰ یہی ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں, اس کو اختیار نہ کریں.